Адчуваючы, што цяпер ён не стрымаецца ад гневу, Алесь размахнуўся і клаўшы ўсю сваю сілу, ляснуў па гэтай шчацэ левай рукой, насунуўшы пад сківіцу знізу правай.